Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A Petr dneska bude ve svém živlu, protože tento týden proběhla konference Build od Microsoftu a tam bylo spousta Windows a dlaždic a takových těch věcí, ve kterých on si libuje. Takže dneska to bude vyloženě na něm a jeho pocitech a dojmech a průjmech a tak. No, to je blbý, protože jsem tady do toho onemocněl a nemůžu moc mluvit a mám horečku a motá se mi hlava, takže nevím, co ze mě vypadne kloudnýho. Hele, normál, ty máš furt no, něco. Asi jako, jo, takže... No, a na tom buildu toho představili nebo mluvili o poměrně dost věcech, ale třeba nemluvili moc o mých oblíbených dlaždicích jako na telefonech, takže... Ale tam přece ještě před tím buildem tak byly nějaký uniklý informace a spekulace a právě kolem těch dlaždic to motalo hodně, ne? Že budou interaktivní dlaždice a větší rozměry dlaždic a já nevím co všechno. A to se nepotvrdilo nakonec? To se motalo, ale já myslím, že se to nepotvrdilo, no. A co se toho Windows Phoneu týče, tak jako nějak z nich vypadlo, no. Že v tomhle roce prostě to není úplně ta nejdůležitější věc pro ně. Ale zase si myslím, že příjemně překvapili některýma jinýma věcma. A možná bychom nejdřív měli začít tím, co je jakoby nejzajímavější pro spotřebitele, což je nová aktualizace pro Windows 10. To měli sfouknutý dost rychle, kdo čekal nějaký nášup velkých novinek, tak se ho moc nedočkal. Víceméně tam představovali akorát dvě věci. Jedna to je přihlašování pomocí biometrických údajů v prohlížeči Edge, takže vlastně jakoby rozšíření funkce Hello. To už konec konců nějak jako slibovali dřív, takže to bude až teď. A pak se tam dost dlouho věnovali Inghostu, virtuálnímu Inghostu. Týpek ukazoval, že ten Inghost je nějakým způsobem implementovaný do toho systému tak, aby byl všude. A oni tam řešili to, že když přijde napsání poznámek, tak většina lidí stejně sáhne nakonec po tom papíru, protože a to už potvrzovali nějaký výzkumy nedávno, že psaní poznámek do telefonu nebo do počítačů je složitý. Prostě vždycky trvá, než najdeš nějakou tu aplikaci, než ji otevřeš a než se dostaneš k tomu psaní, tak kolikrát jako ten nápad, který nosíš v hlavě, tak zapomeneš. Mm. Čili oni přemýšleli, jak to jakoby zjednodušit, aby to bylo tak jednoduché jako psaní na papír. No a víceméně tam to bude fungovat tak, že ty si vemeš to pero do ruky, klikneš, ono se ti vysune nějaký jakoby ovládací centrum, budeš moct spustit nějakou aplikaci, kterou si používal naposledy, nebo aplikace, který si používal naposledy s tím perem. A plus ty můžeš jakoby v podstatě kdekoliv v tom systému jakoby kreslit. Jo. Takže ten Inghost prostě bude opravdu všude. No, já jsem viděl, že tam ukazoval něco na mapách, že tam nakreslíš si nějakou trasu a tak. Jako přijde mi to zajímavý, ale tento rozšíření tabletů nebo zařízení přizpůsobených pro stylusy tak jako není moc velký. A oni asi teda počítají, že tady tohle bude ten tahák, který ten trh nakopne, který jako lidi donutí koupit si tady tyhle nový zařízení, ale já nevím. To je právě ono, no. Já si jak myslím, že ta využitelnost není zas tak velká. Na klasickém počítači tohle nevyužiješ absolutně. Vyloženě musíš mít nějaký tablet, dotykovou obrazovku a jak jsi říkal, no, ne každý tablet navíc na tohle to je stavěný třeba. A hlavně tam jako musíš mít pořádný už ten stylus, takový ty kapacitní hrouzy, co to máš, to je jako hrozně jednoduchý a tam to se nevyužiješ, protože tam to není přesný, neumí to rozpoznat tu sílu přítlaku a bude to prostě hodně zjednodušený řešení, který prostě je jenom o něco lepší, než když táhneš jako myší, nebo tou myší jako kreslíš něco. Jako každopádně ten Inghost bude fajn, pokud to budeš moc využívat, tak určitě, jak jsi říkal, s těma mapama třeba prostě nakreslíš čáru a teď ono to pozná, že jo, bod A, bod B, kudy má, jakoby půjdeš po té mapě, jo, tu trasu. Ten Inghost bude jakoby dost chytrý v tomhle tom směru, jo. Těch možností použití bude víc, ale... No, papír a tuška bude po ruce vždycky, ale rychleji možná, než jako hledat někde nějaký tablet. No, asi jo, no. A to jako vyloženě tady nemám u sebe tušku a papír, jo, že bych hned jako něco si načetl. Taky to bude znamenat trošku hledání. No, každopádně teda ta aktualizace pro Windows 10, o který víme, že se chystá a kódový označení Redstone, tak bude k dispozici v létě a jmenuje se to překvapivě možná trošku Anniversary Update. Jako výroční aktualizace. Já si dokážu představit, že to vydají někdy koncem toho července, kdy loni vydali finální desítky, tak po roce by mohli ukázat ten Redstone, který zase tam opraví ty předešlý nedostatky a doplní ty nové chyby. Vlastně kromě toho, že, nebo co si teďka říkal, tak už jako v minulosti zmínili, že další novinkou bude vylepšený Edge, který už postupně teďka dostává nějaký funkce jako připínání panelů nebo záložek, nebo jak oni to vlastně nazývají, všude to je jinak. Bude podporovat rozšíření, což taky už se teďka pomalu učí. Teď tento týden zase proběhla zpráva, že přímo ten prohlížeč se naučí blokovat reklamu. No a to, co jiného tam ještě řekli? Na tý hlavní keynote teda myslím. No jako vesměs právě k těm Windowsům už nic moc, no. Samozřejmě budou, oni takhle, oni se hodně zaměřili na ty vývojáře, to vývojářská konference, takže opravdu jako tentokrát hodně osekali ty věci pro spotřebitele, takže samozřejmě věnovali se tam tomu, že budou mít nový API, já myslím, že přes 1000 nový API, jo, a takovýhle věci, ale vesměs jakoby nic moc, já jsem teda čekal možná, že tam toho bude trochu víc, jo. No mě hlavně překvapilo, jak poměrně úspěšně ignorovali mobilní platformy, nebo teda ne mobilní platformy, ale konkrétně Windows 10 Mobile. No právě, jo, to je, jak jsem říkal na začátku, že to, tomu se tam nevěnovali prakticky vůbec, no, takže. Oni potom později pro nějaký magazín, už nevím který, tak řekli, že letos to není pro ně priorita, což se dá pochopit, protože to rozšíření té platformy není velký. Že to všechno teďka budou tlačit přes ty desktopy, ale stejně, je to škoda. Jo, a ještě prosím tě, mě teď napadlo, jak jsme se bavili o tom Inkoustu, tak hodně těch věcí v tom systému, a to nejenom co se týče toho Inkoustu, tak bude zase spojených s Cortanou, jo. Co se toho Inkoustu týče, tak tam bude třeba to, že já nevím, ty si napíšeš poznámku, kde napíšeš nějaký čas a jakoby ta Cortana to pozná a nabídne ti přidání události do kalendáře, jo, v tom čase. Ale to je problém, protože Cortana v Česku ve většině zemí není, že jo, takže. A neoznámili rozšíření Cortany? Jo, způsobem? Myslím, že oznamovali nějaký nový trhy, ale samozřejmě Česko tam není, takže. Jo. No, to bude až jako v té třetí vlně někdy. No, kdo ví, kdy, no. Jo, ale každopádně spousta těch novinek, motá se to furt kolem ty Cortany a čím více to motá kolem Cortany, tím míň jakoby my toho dostáváme, dá se říct. No, no právě a s Cortanou souvisí i další novinka a to, že Windows 10 budou těsně propojený s Androidem, konkrétně notifikacemi, takže ty různý ty upozornění, které ti budou hlásit aplikace, tak uvidíš jakoby přes synchronizování přes ten cloud nebo konkrétně prý přes Cortanu, tak uvidíš na všech zařízeních, jo? Když ti na mobil s Androidem nebo i třeba s tím mobilním Windows přijde SMSka nebo nějaký jako upozornění z jináčí aplikace, tak ty si to budeš moci přečíst na počítači a třeba na to nějak reagovat nebo to jako zrušit. A nebo naopak, když na počítači budeš mít nějaké hlášení, tak to uvidíš na tom mobilu třeba s tím Androidem a tam taky na to budeš nějak reagovat. Ale právě taky to má být, na tom Androidu to má být propojený přes aplikaci Cortana, která teda u nás není a mám strach, že ani tady tahle vychytávka taky nebude dostupná. No to asi tím pádem nebude, no. To je špatný. Což je škoda, protože to jsou některé funkce, které vyloženě nepotřebují mít ani tu českou podobu Cortany. Jo, ono by stačilo, kdyby Microsoft povolil jednoduše, aby ty si mohl mít nastavený český jazyk v systému, ale mohlo bys tam mít třeba tu anglickou Cortanu, jako Apple má dneska. Taky tam můžeš mít český iOS, ale zároveň tam běží anglická Siri, která i tak prostě v té češtině je v některých případech užitečná. No, takže jako Microsoft měl by zapracovat na tom, aby jsme měli Cortanu, protože, ale oni třeba už kdysi s Windows Phonem udělali takovou blbost, jakože tam byla funkce, jak se to jmenovalo, Quiet Hours, jakože když si to zapnul tenhle ten režim, tak vlastně většina lidí se ti nedovolala, že byl to takový ten režim nevyrušovat. Jo, jo, jo, a to tam pořád není, nebo je to tam, ale zase je to vázaný na tu Cortanu a nechápu proč. Právě, jako proč je to vázaný na tu Cortanu, jo. A oni slibovali, mimochodem oni slibovali, že to udělají, nebo že to nějak oddělej, aby ta funkce byla dostupná i bez Cortany a nikdy se to nestalo, jo. Takže to jsou ty broken promises. No a jinak jako věnovali se tam těm aplikacím, já jsem se musel smát, když jsem slyšel zase takový to, máme tady spoustu partnerů a tady tyhle nové aplikace se chystají do Windows Store, ale jako tohle jsme slyšeli x let za sebou každý rok, jo. Po každý oni tohle říkají, ale víme, jak ten Windows Store, potažmo Windows Phone Store vypadá, těch aplikací tam za stolik není, ty, které přibudou, tak dost často pak nejsou udržovaný a je to taková celkem bída. Takže zase prostě tyhle ty sliby jako každý rok, to asi není nic novýho. No, Windows Store by se mohl naplnit klasickými aplikacemi pro Windows 3 nebo Win32, protože už ukázali nějaký ten převodník těch aplikací na ty univerzální aplikace, nebo teda těch programů na univerzální aplikace. Budou takhle přeložit nebo převést i hry. Ukazovali tam už teďka nevím, který titul, ale nějakým způsobem Age of to funguje. Jo, Age of Empires. A takhle tím chtějí naplnit ten Windows Store, ale jako nevidím moc v tom důvod. Já teda Windows Store fandím. Já si dokážu představit, že to bude mít velký vliv na uživatelský pohodlí a bezpečnost tím, že budeš prostě ten software stahovat z jednoho nějakého úložiště nebo jako z jednoho obchodu, odkud se ti to bude všechno aktualizovat a prostě nebudeš vázaný na nějaký ty různý slunečnice a takový weby, kde tam k tomu přidělává ještě nějaký jako bordel další. Ale pokud to bude vyžadovat takový zásahy velký od těch vývojářů, že tam budou muset něco převádět a budou navíc vázaný na to, že nebudou to moci sami prodávat ten software, budou se muset dělit o ty provize, tak jako nevím, jak moc tam ty lidi přesvědčí. A hlavně ukázalo se to v minulosti, nebo teďka, když vycházejí ty hry, například pro ten Windows Store, takže jsou osekaný, že tam prostě nemáš ty možnosti nastavení grafiky a je to celý takový jako nedotažený ještě. Což jako se to může změnit a asi se to změní, ale v tuto chvíli zase prostě lákají na něco, co nefunguje nebo nefunguje optimálně. No jasně, no, je to v plinkách teprv. Ale Phil Spencer byl tehdy docela takový jako povolnej, že jo, jako sliboval, naznačoval, že prostě na tom zamakají nějak. Jako dokážu si představit, že ta univerzální aplikace nemusí být přímo vázaná na ten Windows Store, ale že ostatní by mohli si vytvořit taky vlastní jako nějaký Windows Store alternativní. Takhle by to třeba mohlo fungovat. Nebo bys to mohl tam instalovat nějakým jako tím sideboardem, jako podobně na Androidu, taky můžeš tam instalovat aplikace i mimo ten Play Store, ale uvidíme. No každopádně s vývojem ještě souvisí další věc. Oni před měsícem nebo dvěma koupili tu aplikaci Xamarin, která slouží pro vývoj... Já si myslím, že se to čte Xamarin, člověče. Xamarin, jasně. Která slouží pro vývoj multiplatformních aplikací. Je tam ta výhoda, že ten vývojář stačí, když se naučí jeden jazyk, C#, a v tom potom může psát jeden kód a z toho generovat více aplikací. Aplikaci pro Android, aplikaci pro Windows, pro iOS i třeba OS X. A tady tomuhle jako věnují docela velký prostor a má to asi velkou budoucnost, protože by to mělo snížit náklady na ten vývoj. A hlavně je tam ta naděje, že když už ti tvůrci budou dělat aplikace pro ty ostatní platformy, tak to vytvoření jako další verze ještě pro Windows Phone nebo pro Windows, tak už jako není tak velký problém. Jo? Je tam prostě minimální zásah do toho kódu, jenom třeba úprava nějakého toho grafického rozhraní, ale už s tím nebudou mít tolik práce a to by mohlo zase jako rozšířit ten Windows Store, který je teďka chudobnej, až to bolí. Jo, ale takovýhle nějaký přísliby tady v podstatě byly furt, jo. A zjednodušujeme vývoj, aby bylo snadný dělat porty nebo něco takového. A tohle mi přijde prostě jako čistší řešení, než to, když mají ten projekt, nebo ten iOS Bridge, nebo jak se to jmenuje, že tam prostě vezmeš tu aplikaci pro iOS a ona se jakoby automaticky portuje pro ten Windows Phone nebo Windows. To je takový jako nečistý, je tam asi bude s tím víc úprav, ale pokud se to bude takhle přímo psát, už s tím, že se to bude generovat pro ty různý platformy, tak to bude asi lepší, ale taky záleží na tom, aby ti tvůrci tohle využívali, že jo, ten Xamarin. Což možná budou, on teďka byl placený, zdarma tam byla jenom nějaká osekaná verze, ale teďka uvolnili i zdarma, i bezplatnou verzi pro nějaký malý tvůrčí týmy. Platit za to vlastně budou jenom takový ty jako korporace velký, ale ti malí tvůrci tak to budou moci využívat zdarma, což jako zase možná pomůže tomu rozšíření aplikací a vůbec. Tak uvidíme, ale já už tomu prostě nějak nevěřím. Já jsem nedávno o tom psal právě v souvislosti, jak to koupili. Je to taková poslední naděje pro ně. Pokud je nepřesvědčí už ani tady tímhle, tak jako ničím. A známe takový ten problém s vajíčkem a kuřetem. Prostě, když nebudou aplikace, nebudou uživatelé, a když nebudou uživatelé, nebudou aplikace. A... Každopádně, když jsme u těch aplikací, tak ještě teda můžeme zmínit to, že vlastně letos s tím anniversary updatem přijde Windows Store do Xbox One. Což ale automaticky neznamená, že například hry, které tam, že třeba hry z Xboxu budou se moci hrát na počítači a tak, což jako je škoda, kdyby to takhle jako jednou provázali úplně celý, tak... Třeba jednou, no. Třeba jednou. No, další takovou překvapivou věcí, kterou tam představili, tak je integrovaný Linux, jestli to takhle můžu zjednodušeně říct. Cekl. Oni do toho systému... Oni do toho, je to zase jako věc pro vývojáře určená primárně, jako běžný uživatel se s tím vůbec nesetká a nebude to muset používat, ale oni do toho systému integrovali dost velkou část Ubuntu. Neběží tam teda Linuxový kernel, ale všechny ty aplikace z Ubuntu, prostě mají tam napojený jako repozitáře z Ubuntu, ty tam můžeš veškerý ten software určený pro příkazovou řádku stahovat a používat. A ty aplikace vlastně běží nad tím Windowsovským jádrem, což je zajímavý, že to je vlastně jakoby, jak máš Vine na Linuxu, který slouží pro spouštění aplikací pro Windows, že se tam prostě v reálném čase překladají ty systémové volání z jednoho toho systému na druhý, tak tady to funguje naopak a prostě ti vývojáři budou moci používat ty nástroje pro Linux, který jako už i teďka musí používat některý, protože na tom Windows fakt není všechno a to jako je zajímavý a hodně překvapí, že prostě najednou máš ve Windows Linux. Což jako kdyby to prostě byl řek, když ještě nedávno Steve Ballmer tvrdil, že Linux je rakovina, nebo co to říkal. No, tak... To je jako peklo zamrzlo každopádně. Je tam teda k dispozici Bash Shell? No, to je právě ten. Já teda samozřejmě, já jsem ani o tom moc nechtěl psát, protože já sám to nepoužívám a asi ani naši čtenáři ve většině případů to nepoužívají. Je to jako vyloženě určenou jenom pro ty vývojáře, kteří tam budou moci testovat nebo kompilovat nějaký programy, ale ty nebudeš mít důvod používat tady tyhle textové aplikace z Linuxu. Takže Linux ve Windows, jej? Já pořád říkám, kdyby radši udělali pořádný oni, aby oni udělali pořádný aplikace pro Linux, kdyby už tam udělali konečně jako použitelný Skype a třeba ten Office, ale oni ne, oni prostě radši to tam propojí nějak jinak. No, co na to říct, já si myslím, že vývoj Office pro Linux by byla asi poměrně drahá záležitost. No, asi. S tím, že Linuxáci asi vesměs jsou zvyklí spíš neplatit, že používají ten zdarma dostupný software, takže si myslím, že by se jim to asi hned tak nevrátilo. Já myslím, že tam nejde ani tak o ty peníze, ale spíš o tu dostupnost třeba zdrojových kódů a že to chtějí, jako nechtějí tam se moc zabývat tím proprietárním softwarem, ale jako chtějí tam mít všechno otevřený a tak, že to je spíš ten důvod. Ne, že by nechtěli platit. No ale já jsem zmínil Skype a se Skypem souvisí asi poslední novinka, kterou možná zmíníme, a to nějací Skype boti, nebo chat boti, nebo jak to nazývali. Já teda o tom vůbec nic nevím, já jsem to jenom fakt zahlídl v titulku, o kterým si ty psal. A teda o co jde vůbec? No, ono je to součást takového většího tématu. Ono nejde jenom o Skype, ale vlastně Nadella tam začal při svém proslovu říkat, že budoucnost počítačů jsou jednak uživatelé, jednak digitální asistenti a jednak chatboti. A v podstatě jde o to, že Microsoft vidí konverzaci jako další způsob, jak ovládat počítač. Stejně tak jako máme myš třeba nebo dotykovou obrazovku a pomocí těch věcí klikáme na nějaký tlačítka, tak budeme schopní tím, že si budeme vlastně jenom jakoby psát, budeme vést tu konverzaci s tím chatbotem, tak budeme schopní něco dělat. Takový chatbot nám může umožnit třeba, já nevím, nakupovat, že jo, nebo něco. A to je textový? To budou textový chatboti nebo bude tam i video? Nebo oni mleli něco i o videu, ale tam úplně není asi jasný, jak to mysleli, ale v první fázi minimálně ty chatboti tak nějak budou textový a už vlastně je to k dispozici pro testování ve Skypeu, ale zase jenom v pár zemích a Česko tam není. Jo, a oni to prostě vidějí tak a zase prostě je to jakoby další věc, která je pro nás dost nedostupná, protože je to hodně spojený s tou Cortanou, že Cortana, je to tam řešený, takže Cortana bude moct komunikovat s těma chatbotama místo nás jakoby, jo, a bude, vlastně jakoby ty chatboti rozšířejí její schopnosti nebo její funkce, dá se říct. Jo. Jo, takže počítače budou komunikovat s počítačema a vlastně lidi vůbec nebudou potřebovat. Tím se dostáváme zpátky k tomu soudnímu dni a Googleu a vůbec a Terminatorům. No, něco podobného představil loni Facebook, který taky chce do Messengeru integrovat nějakého chatbota, který ti bude pomáhat při nákupech, že ty mu jako řekneš, jakou máš představu a on ti prohledá třeba nějaký e-shopy, nabídne ti nějaký produkt a řekne ti k tomu, jaký jsou na to recenze nebo něco na tenhle způsob, takže tohle i ten Skype bude umět, jo? Jo. A řekli nějaký příklady dalších těch chatbotů, protože já mám možná jako špatnou představivost, ale nedovedu si vybavit, k čemu jako bych je měl používat, nebo proč bych si měl psát s počítačem nějakým automatickým. No, ona celá ta myšlenka je taková dost dost jako nepochopitelná. Já třeba nevím, jestli ty chatboti skutečně můžou mít takovou sílu. Já chápu tu Cortanu, která slouží právě k tomu ovládání a prohledávání webu, ale chatboti teda jako rozšířej tu její schopnosti, anebo to budou jakoby zvláštní, prostě jako další Cortány, nebo jak oni si to představují? No, v podstatě ty chatboti rozšířejí jakoby schopnosti té Cortány. Oni uvolnili už nějaký framework a právě chtějí, aby všichni teďka začali stavět nebo vyvíjet chatboty. A já nevím, jako takový chatbot může dělat cokoliv, že jo? Třeba můžeš mít chatbota, který podle nějakých indikátorů je schopný říct, jakou máš nemoc třeba. Takže si Cortáně postěžuješ a ona zjistí, jestli jsi smrtelně nemocný nebo nejseš. Takže Cortana vlastně v tomhle případě bude sloužit jenom pro to hlasové rozpoznávání a tu hlasovou syntézu, že ty na ní budeš moci mluvit a ona ti bude odpovídat. Ale zároveň bude využívat ty chatboty těch jako ostatních firm, jo? Že třeba já nevím, nějaká zdravotnická organizace právě spoluvozní chatbota, který bude diagnostikovat nemoci, že ty mu nahlásíš nějaký symptomy a on ti řekne, že máš chřipku, jo? No, v podstatě jo. Aha, tak jako jo, to je asi dobrý. Asi jo, ale otázka zní, jestli to lidi budou používat. Jako. Ale v tomhle je zajímavý, že ti chatboti asi jsou připraveni nebo budou to moci vyvíjet třetí strany, že jo? Protože doposud všechny tady tyhle asistentky tak využívaly vlastně nějaké jako interní programy nebo interní algoritmy, ať je to Google Now, který taky prostě umí ti různý věci vyhledávat a radit, nebo prostě ta Siri nebo Cortana, tak dosud se spolíhali na ty vlastní řešení, ale tady tohle jako budou moci nějakým způsobem dodávat i ostatní vývojáři, což asi je dobrý. Ale opět prostě narážíme na ten fakt, že Cortana u nás nefunguje a chatboti u nás taky nebudou určitě fungovat, takže to je jako škoda. No, oni ty chatboti budou samozřejmě další věcí, která je hodně závislá na rozpoznávání toho jazyka a to prostě není jako přeložit grafický uživatelský prostředí, že jo. No, a aby to fungovalo v češtině a byl člověk s tím schopný komunikovat česky, tak se obávám, že asi chatboti opravdu u nás nebudou dostupný v nejbližší době. A řekli tam ještě něco zajímavého, jak se daří Windows 10 a nebo nějaký jako plány a takové věci? No, já myslím, že tam říkali, že Windows 10 jsou nejrychleji rozšířující se Windows, což nepřekvapí vzhledem k tomu, že to rozdávají i jako zadarmo upgrade. A nutěj v podstatě. No, nutěj, jasně. Jo, takže používá to už, myslím, 270 milionů počítačů. Oni to asi řekli jako zařízení, že jo? Asi tam mají v tom i ty mobily, možná i ty Xboxy, jo, ne? Jo, ano, máš pravdu. No. A já nevím, no a to asi tak podle mě všechno. No a co myslíš ty? Ty jsi teďka takovej velký kritik desítek a myslíš, že po tom výročním updateu, který přijde v létě, takže už to zase bude jako použitelný systém, nebo? Tak těžko říct, no já... Já si myslím, že třeba desítky jsou poměrně použitelné už dneska, byť prostě tady narážím na to, že v tom furt nejsou všechny ty funkce a oni toho hodně naslibovali a furt to tak nějak není. Co mě třeba irituje, je Edge, který potenciálně je dobrý prohlížeč, je strašně rychlej při nejmenším, ale vem si, že ten prohlížeč už je tady s náma skoro rok nebo tři čtvrtě roku a za tu dobu se moc teda nezlepšil, jo, tam přibylo pár funkcí. A já nechápu, jak to je možný, že tam nebyli schopní za rok toho dodělat víc. Jo. Takže teď tam třeba přijdou ty rozšíření, tak to bude dost podstatný upgrade, ale nevím. Což je zvláštní, protože rok vzniká i třeba Vivaldi, prohlížeč, a ten už je teďka jako docela daleko a už předehnal vlastně nějakou Operu, myslím, jako těmi funkcemi a dohání i ty ostatní. Ale zase prostě mají jako velký asi tvůrčí tým a soustředují se na tady tohle a ten Edge vlastně je jenom jednou z částí desítek. Mi tam přijde trošku škoda, že to nemůžu vyvíjet nezávisle, že to je prostě tak strašně provázaný s tím systémem, takže i ty aktualizace Edge tak musí probíhat formou jako aktualizace celého systému. Že prostě teďka, když já jsem zapojený do toho programu Windows Insider a chci nějaký novinky z Edge, tak prostě musím přecházet na ty nový buildy. Není to tak, že oni by vydali jenom aktualizaci třeba před Windows Store. To ne, ale v té normální edici Windows se to dá upgradeovat pomocí těch kumulativních aktualizací, podle mě. No, asi což jo. Oni vydávají tak dvakrát do měsíce zhruba. No ale jako každopádně nedělají to v podstatě, že jo. To. Já bych ještě k těm aplikacím zmínil takovou věc, která nesouvisí přímo s buildem, ale spíš jako s tou mizerí, co se týče vůbec dostupnosti softwaru. Tak ve Windows Store jako najdeš software, který potřebuješ, nebo já už tam jako vyloženě mi nic nechybí, ale když už tam nějaký ten software je, tak dost často je prostě mizerně aktualizovaný, že tam prostě třeba poslední update je rok starý, anebo dneska, když už tady máš na trhu ty mobilní desítky, tak ty staré aplikace tak byly prostě přizpůsobené pro to metrovské rozhraní a v tom tam prostě tento prostředí vypadá jinak. A na těch desítkách už to vypadá jako nepatřičně úplně. Prostě ten způsob toho ovládání je úplně jiný. A je to zase takový jako rozštěpený, že prostě tam máš ty programy jako původní, který jako do toho systému se nehodějí. A vůbec je to takový smutný. Jo. Jestli jsi pochopil, co chci říct vlastně. Tak jo, já myslím, že jsme to asi shrnuli, co jsme se dozvěděli. Ono tam spousta informací ještě asi unikne tak nějak v průběhu, protože ne všechny ty věci říkají na těch hlavních keynote. Ale tam ještě mají různý workshopy a sezení vývojáři a to už jako není veřejný, tam spíš jako občas něco unikne přes portály typu Windows Central nebo WinBeta a podobně, takže věřím, že ještě nějaký různý střípky se dozvíme. A o tom si samozřejmě přečtete na Scenius.cz. To jo, ale jako vesměs oni fakt cílej na vývojáře, takže nevím, kolik tam toho bude zajímavého pro spotřebitele. Jasně, ale jako novinky pro vývojáře znamenají i novinky pro ty uživatele. To jo, ale když tam mluví o tom, že tam budou mít 1000 nových API, tak to zase tak zajímavý asi není. No tak to ne. Tak asi čau. Jo, tak jo, tak čau.